Bakara suresi 238 ila 248. ayetler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bakara 238. Hafizu ala salavati ve salatil namazları ve orta namazı, ikindi namazını muhafaza edin. Ve kumu lillahi Allah'a saygı ve bağlılık içerisinde namaz kılın. Bakara 239. Fein hiftum fericalen evrukbana. Eğer korkarsanız ricalen yayalar olarak evrukbanen yahut da binekliler olarak kılınız. Feiza emintum emniyete çıktığınız zaman fezkurullah kema allemekum Allah'ı size bilmediklerinizi öğrettiği için hatırlayın Allah'ın nimetini ve şükredin. Fezkurullah Allah'ın nimetini hatırlayın. Kema allemekum ma lem tekunu talemun size bilmediklerinizi nasıl da öğretiyor. Bakara 240. Vellezine yutevaffevne minkum sizden vefat eden ve yezerune ezvacen geride dul eşler bırakanlar üzerine vasiyeten bir vasiyet vardır. Li ezvacihim eşleri için metaen ilel havl ölümden sonraki bir yıl için faydalanmak gayra ihraç evlerinden çıkartılmaksızın bir yıl vefat etmiş kocasının evinde barınmak, beslenmek, faydalanmayı vasiyet etmek yazılmıştır. Fein haricne eğer kendi istekleriyle çıkarlarsa fela cunaha aleyküm size bir vebal yoktur. Fîmâ fealne fî enfusihinne kendi iradeleriyle min marufin örfi bir karar almalarından dolayı. Vallahu azizun hakim. Allah üstün ve hikmetli olandır. Bakara 241. Velil mutallakati metaun bil maruf. Boşanmış kadınların da hakkaniyet ölçülerinde kocalarından menfaat sağlamak haklarıdır. Bu hakkan alel muttakin Allah korkusu taşıyanlar üzerine bir borçtur. Bakara 242. Kezalike yubeyyunullahu lekum ayati. Allah işte size böylece ayetlerini açıklar. Leallekum taqilun. Umulur ki düşünüp hakikati anlarsın. Bakara 243. Elem tera ilellezine haracu min diyarihim. Görmedin mi ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem? Haracu min diyarihim. Yurtlarından çıktılar. Ve hum ulufun. Binlerce kişi oldukları halde hazaral mevt ölüm korkusuyla. Ölümden korktuklarından ötürü. Fekale lehumullah. Allah onlara dedi ki mutu. Ölün. Onlar öldüler. Sümme ehyahum. Onları diritti. İnne Allahe lezû fazlin alen nas. Şüphesiz ki Allah insanlar üzerine lütuf sahibidir. İnsanlara karşı fazl sahibidir. Üstünlük sahibidir. Lütuf sahibidir. Velakinne ekseran nas. Fakat insanların birçoğu la yeşkurun şükretmezler. Bakara 244. Ve katilu fi sabilillah. Onlar gibi olup ölümden korkup yurtlarınızı terk etmeyin. Aksine işgalci düşmanlarınızla Allah yolunda savaşın. Ve alemu bilin ennallâhe semîun alîm. Muhakkak Allah işitendir, Allah bilendir. Bakara 245. Men zellezî yukrizullâhe kardan hasena. Kim Allah için karzu hasen, karz güzelce borç verir. Feyudâ'ifehu lehu eb'âfen kesîrâ. Ki Allah da bu yaptığına karşılık verdiği borcu ona kat kat ihsan ile, sevap ile geri versin. Şüphesiz vallahu yakbizu Allah daraltır ve yetsudu genişletir, yayar. Rızkınızı daraltır ve genişletir. Ve ileyhi turcaun. Sonunda her şeyinizle ona dönersiniz. Bakara 246. Elem tera ilel meleği min beni İsrail'e min ba'di Musa. Musa'dan sonra İsrail oğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? İz galu li nebiyyin lehum. Kendilerine gönderilmiş peygambere şöyle dediler. İb'as lena meliken. Bize bir idareci gönder de nugatil fi sebilillah. Bir kral gönder de Allah yolunda savaşalım. Elçi gale dedi ki hel asaytum in kutibe aleykumul qital ella tukatilu. Elçi dedi ki ya size savaş yazılır da hel asaytum isyan eder. Ya isyan ederseniz in kutibe aleykumul qital size savaş yazılır da ella tukatilu savaşmazsanız Kalu dediler ki ve ma lena illa nuqatile fi sabilillah. Bize ne oluyor da biz Allah'ın yolunda savaşmayalım? Fakat ukhrijna min diyarina ve ebnayna. Biz ve zürriyetimiz, soyumuz yurtlarımızdan çıkarıldık. Felemma kutibe aleyhimul qital kendilerine savaş farz kılındığında tevellev döndüler. İlla kalilen minhum ancak onlardan bir kısmı hariç. Vallahu alimun biz zalimin. Muhakkak ki Allah zalimleri bilendir. Bakara 247. Ve kâle lehum nebiyyuhum peygamberleri sallallahu aleyhi ve sellem onlara dedi ki İnne Allah'a kad ba'se lekum Talut'e melika. Allah size Talut'u melik olarak gönderdi. Melik yani idareci, yönetici, kral olarak gönderdi. Kalu enna yekunu lehul mülk. Dediler ki mülk onun neyine? Padişahlık, krallık onun neyine? Mülkü aleyna. O neden bize? Bizim üzerimize melik olsun. Ve nahnu ehakku bil mülki minhu. Biz idareye ileri gelenler yani. Biz idareye ondan idareyi yani krallığı İsrailoğullarının idaresini ondan daha çok hak ediyoruz. Ve lem yu'te minel mal. Kendisine geniş bir servet verilmemişken Kale inna Allah istefahu. Peygamber dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem inna Allah istefahu aleyküm. Allah sizin üzerinize yönetici olarak onu seçti. Ve zadehu bestefan fil ilmi vel cism. Onu ilimde ve cisimde, güçte geniş yaptı. Büyük ve üstün yaptı sizden. Vallahu yu'ti mülkehu men yeşâ. Allah idareyi dilediğine verir. İdaresini yani elinde bulundurduğu idareyi kendi adına Allah dilediğine verir. Vallahu vasiun alim. Allah şüphesiz geniş lütuf sahibidir, alimdir, her şeyi bilendir. Bakara 248. ayet. Ve kâle lehum nebiyyuhum. Peygamberleri sallallahu aleyhi ve sellem onlara dedi ki inne ayete mulkihi onun hükümranlığının, hükümdarlığının işareti, alameti en ye'tiyekumut tabut size bir sandıkla gelmesi fihi sekinetun min rabbikum onun içinde Rabbinizden size huzur verecek şeyler, huzur ve güven verecek, düşman karşısında sükunet verecek, emniyet verecek, sebat verecek şeyler ve bakiyetun mimma terake alu Musa ve alu Harun Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselatü vesselamın alinden yani hanedanından kalma emanetler vardır ve tehmiluhul melaike o tabutu melekler taşır inne fi zalike le ayeten lekum muhakkak bunda sizin için büyük bir işaret vardır. İn kuntum mu'minin eğer inanırsanız.